Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimizi fitneden uzak tutsun. Allah Azze ve Celle iç ve dış güzelliği nasip etsin bizlere. Allah Azze ve Celle sizleri ve bizleri hayırda kılsın. Hayır ehlinden eylesin. Mehdi'nin askeri eylesin. Deccal'ın eylemesin. Kardeşlerim, son 6 derstir. Dikkat ederseniz hep fiten hadisleri üzerinde durmaya çalışıyorum. İlk dersimizde bir mukaddime girmiştik. Fiten hadisleriyle alakalı. Ve ne olduğunu, ne olmadığını anlatmaya çalışmıştık. Ve daha sonraki ders silsilesinde ise, ki benim anlattığım Harun'un ders silsilesi, iman ve şubeleri biliyorsunuz. Fiten bablarında belli başlı dönen meseleler vardı. Bunlar neydi? Birbirinin zuhuruyla gündeme gelen Mehdi Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, Deccal'ın çıkışı, Yecüc, Mecüc kavimlerinin olması ve bir ateşin insanları hep bir araya getirmesi. Her ne kadar fiten babları bu gibi meselelerle dönüp dolaşsa da ki birçok şeyler daha var. Aleykümselam. Bunlar belli başlı birer müstakil konu olduğu için ben de birer konu olarak bunları işleme ihtiyacı hissettim. Bugünse şöyle bir tekrar bir mukaddimenin ikinci girişini, neden fiten bablarını işliyoruz? Fitnelere hazır mıyız? Neyin içine yüzüp gidiyoruz? Bunları bir hatırlatma babından bir ders yapmayı uygun gördüm. İnşallah sizler de uygun bulursunuz. Bir hatırlatma, bir uyarma. Biliyorsunuz, peygamberlerin gönderiliş sebebi nedir? Müjdeleme, korkutma olduğu gibi aynı zamanda nedir? Uyarmadır, sakındırmadır. Allah Azze ve Celle bize olan merhametinden dolayı bizleri ne yapmıştır? Hep başımıza gelecek kötülüklerden dolayı uyarmıştır. Mesela Kur'an'da Adem'le İblis'in kıssasını böyle teker teker okuyup teker teker böyle bir kenara yazıp da incelediniz mi? Yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü Allah Azze ve Celle ap açık şeytandan bizleri ne yapıyor? Sakındırıyor. Onun adımlarına ne yapmayın? Uymayın. Ondan uzak durun. Ondan bana sığının diye ne yapmıştır? Çok açık bir şekilde onun düşmanlığını ve Adem atamızı ve onun hanımını ve sulbünü nasıl aldatmaya çalıştığını, yoldan çıkarmaya çalıştığını çok açık bir şekilde ne yapmıştır? Beyan etmiştir. İşte bu konu da, fitne konusu da, hadis mecmualarını elinize aldığınızda fiten hadisleri diye bir bablar vardır. Hani iman babı var, işte tevhid babı var, şu gibi fiten babları da ayrı bir babdır. Bunların hepsi inanan Müslümanı ne yapma? Uyarmadır. Hazır olun. Uyanık olun. Bunun içine ne yapmayın? Düşmeyin demiştir. İşte bugünkü dersimiz inşallah Allah izin verirse uyarma manasında olacak. Fiten kelimesi neydi kardeşlerim? Neydi? İyi bir kelime değil. Kelime kargaşa, bela, musibet, imtihan gibi birçok ne yapıyor? Manalara geliyor. Ve karşılığını almak için sözlüğe baktığımızda altını ateşe koymak gibi anlama gelir. Yani fiten kelimesi hayırlı bir kelime değil. Ve buradan yola çıkarak bir yandan kargaşa, bela ve sıkıntıya düşme, bir yerde de bela imtihan manasına gelir. Allah kazananlardan eylesin. Ama bunu bir peygamberin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ikazı olduğunu düşünürsek hemen kendimizin ne yapması, toparlaması gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam toplumların kopmaması, parçalanıp bölünmemesi ve bela ve musibetin içine düşmemesi için bizleri birer birer ne yapmıştır? Uyarmıştır. Şimdi bakın bu hadislere biraz yakından baktığımızda nelerle karşılaşıyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde şiddetli bir şekilde yaklaşan fitneden bahsediyor ve diyor ki böyle bir zamanda yaşayan insanın vay halidir. Okudunuz mu bunu ayeti? Yaklaşan, şiddetle yaklaşan şu fitneden, yani orada yaşayanın vay haline. Şimdi kardeşlerim bundan endişe etmez misiniz? Bu ikazı üzerinize almaz mısınız? Geçen derste de dediğim gibi şimdi şuradan birisi girse kapının önü tutuşmuş, her taraf yanıyor. Siz daha burada niye oturuyorsunuz deseler ne yaparsınız? Boşlar. Ya burası rahat şimdi kim çıkacak dışarıya deyip de yanar mısınız? Yoksa bir baksak mı ki, etsek mi diye oyalanıp ateşin içine iyice mi sürüklenirsiniz? Hangisi? Hemen o söze doğru yanlış da olsa bir kulak vermeniz ne yapıyor? Gerekiyor. Bir tehlike var. Aleykümselam. Bakın Allah kendisinden razı olsun sahabeler. Hemen ne diyor? Ey Allah'ın Resulü bu zaman ne zaman? Ne zaman olacak diye ne yapıyor? Soruyor ve bu zaman mı diyor. Emarelerini ne yapıyor? Öğrenmeye çalışıyor. Allah o sahabelerin iştiyaklarını bize de nasip etsin. Allah Resulü devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki sözünde insanlar diyor mümin olarak sabaha çıkacaklar, kafir olarak akşamlayacaklar. Mümin olarak akşamlayanlar da sabaha kafir olarak çıkacaklar. Şu hale bir bakın. Bu nasıl bir ortam? Yani kişilik, iman, anlayış, inanç ne kadar bozulmuş. Anında insanlar ne yapıyor? Bozulabiliyor. Müslüman gördüğün, samimi gördüğün bir insan, mümin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mümin bir insan akşama kafir olabiliyor. Kafir olarak akşamlayan da mümin olarak ne yapabiliyor? Sabahlayabiliyor. Demek ki kargaşa, fiten zamanında kişilik iflas ediyor. Karakter ne yapıyor? İflas eder hale geliyor. Böyle bir uyarıyla karşılaştığında mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşamlama şeyini duyan insan, samimi bir Müslüman ne yapması gerekir? Hemen elini kalbinin üzerine koyup oturup bir düşünmesi gerekir. Sağına, soluna, gittiği yola, yaşantısına, ticaretine, arkadaşına, bulunduğu gruba dikkat etmesi gerekmez mi? Çünkü bu apaçık nedir? Bir uyarıdır. Ben nereye gidiyorum? Kiminle gidiyorum? Nasıl gidiyorum? Müminliğim, kafirliğim, Allah muhafaza, devamlı değişiyorsa o zaman bunun haline, çaresine insanların da ne yapması? Bakması gerekiyor. Ve hadis devam ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanlar dinlerini küçük bir dünya menfaati karşılığında değiştiriverirler diyor. Evet. Yani bakın, ayakları kaydıran küçücük bir dünya menfaati dini üstüne galebe ne yapabiliyor? Çalabilir. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ne yapmasın? Ayırmasın. Hani biz Allah Resulü'ne iman ediyorduk? Hani bizim için Allah'ı zikredenler için, ahireti umanlar için en güzel örnek Allah Resulü'ydü? O Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kargaşanın, fitnenin had safhada olduğu bir ortamda Mekke müşrikleri gelip de en güzel kızlarımız senin olsun demedi mi? Gel mal istiyorsan hepimiz ticaretinden, karından, sermayesinden verelim, en zenginimiz ol demedi mi? Gel seni başımıza kral yapalım demediler mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün onların azıcık bir şeyine meyletti mi? Bir elime güneşi, İmam Müslim'in naklettiği rivayette, bir elime de ayı verseniz, ne yapmam? Ben bu hak olan yoldan, davadan ne yapmam? Yine dönmem. Ama bugün azıcık bir menfaat karşılığı Müslüman Müslümana sırt dönebiliyor mu? Hem de azıcık bir menfaat karşılığında birbirlerini iman ve küfürde itham edebiliyor mu? Bakın yine kargaşa zamanına bakın. Bukhari Müslim başta olmak üzere şu rivayet okumuşsunuzdur. Onların namazları yanında namazlarınızı küçümseyeceksiniz. Onların oruçları yanında kendi amellerinizi ne yapacaksınız? Küçümseyeceksiniz. Onlar Kur'an okurlar ama şu kıttaklarından aşağı ne yapmaz? Geçmez. Okun yaydan çıktığı gibi dilden çıkarlar. Ve puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşırlar. Onları gördüğünüz yerde ne yapın? Öldürün. Kim bunlar kardeşlerim? Bakın dikkat edin. Fitne ve kargaşa ortamında demek ki insanlar birilerinin amellerine, ibadetlerine, sözlerine aldanabiliyorlarmış. Şimdi biz birilerini bırakalım, kendi nefsimize bir dönelim. Tabii hepiniz Müslüman olduğunuz için Kur'an okuduğunuzu farz ediyoruz. Okuyorsunuz. Acaba köprücük kemiğimizden aşağı geçmeyen ayetler var mı? Hiç başka bir yere ne yapmayalım? Gitmeyelim. Kur'an'ı okuyoruz. O Kur'an bize fayda veriyor mu? O Kur'an'ın ayetleriyle hayatımızı ikame edebiliyor muyuz? Bunları ne yapmalı? Şöyle kendi kendimizi bir gözden geçirmek zorundayız kardeşler. Ama bakın, insanların içinde onlar Kur'an okur, sizler onu ne yaparsınız? Dinlersiniz diyor. Ama okun yaydan çıktığı gibi ne yapıyor? Dinden çıkarlar diyor. Evet. Böyle bir ikaz rastgele bir ikaz değil kardeşlerim. Kur'an'ın boğazlarımızdan aşağı geçip geçmediğini, Kur'an'ın ete kemiğe bürünüp bürünmediği konusunda kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Dinimize bakmalıyız. Yüreğimize, inancımıza, gidişatımıza, aile yaşantımıza hepsini teker teker teker kontrol etmeliyiz. Evet. Yine bir hadis nakledeyim size. Hepinizin bildiği rivayetler. Öyle bir zaman gelecek ki okumaya meraklı kurralar çoğalacak. Hani Abdul Samet gibi okuyanlar, yani bir zaman Kur'an ziyafeti diye her yeri böyle insanlar dolduruyordu. Ah, mah, böyle yaylana yaylana dinliyorlar ya. Kur'an okuyan kurralar çoğalacak, fakihler ise azalacak. Ve bu surette ilim yeryüzünden çekilip alınacak diyor. Şimdi soruyorum size, Kur'an okuyucuya, yani güzel okuyana mı rağbet var? Dini bilen birine mi yaşar? Kur'an okuyana. Her kesimde, her fırkada ne kadar güzel okuyor ya. Maşallah. Abdus Samet'in namaz kılmayan birisi olduğunu biliyor musunuz? Enver Sedat diye bir firavunun yavrusu vardı Mısır'da, biliyor musunuz? Zalim. Hani bir gece öldü, bir törende öldürüldü. Sonra 1,5 milyon Müslümana kıydılar bir gecede, o öldürüldü diye. O firavun nereye giderse Abdülsamed'i de ne yapardı? Yanında götürürdü. Otururdu, Kur'an okurdu. Herkes de ne yapardı? Dinlerdi, severdi. Hocasına demiyorum bakın. Mustafa İsmail, Allah kendisine rahmet etsin. Kendisi çok ihlaslı, alim, kadı, hafız olan, Kur'an'ı bütün kıraatlarıyla bilen birisiydi. Ama talebesinde iş yoktu. Kim meşhur? Adam kadı, alim, İslam'ın inceliklerini biliyor hocası. Kim biliyor? Belki de Abdülsamed'in hocası olduğu bilinmese hiç kimse ne yapmayacak? Belki yine tanımayacak. İlimin gitmesi, fitnenin gelmesi insanlığın hep görselliğe ve işitselliğe önem verdiğinden kaynaklanır. Ama önem vermemiz gereken hangisi? Birisi gelip de bir soru sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından en az 20 kişi olsa dahi o soru hepsini dolaşıyor. En son bilen adam ne yapıyor? Kalkıp cevap veriyordu. Bugünse bilen adam şöyle azıcık bir sukut etse veya bilen birisi olmasa herkes ne horozun ne tavuğun nerede olduğu belirsiz, birbirini kakalamaya başlıyor. Bu insanların ilme değil başka şeye önem verdiğinden kaynaklanıyor. Halbuki Kur'an'ı okuyup duran bir Müslümanın Allah bilir siz bilmezsiniz dediği ayeti okumaz mı hiç? Hadi bildiğiniz konularda konuşuyorsunuz. Bilmediğinizde ne demeniz gerekiyor? Allah bilir. Şimdi düşünün, ahireti umanlar için ölçü Allah Resulü değil mi? Ona bile bir soru sorulduğunda sukut edip ne yapıyor? Göğe bakıyor, vahiy bekliyor. Bizim Resulümüz böyleyken onun peşinden giden, inandım diyen bir insanın Hacı Bayram şakşakçılığı yapmasına gerek var mı? Bir mesele oluyor, o diyor ihtilaful metaniye var bunda, orada onu görüyor, bütün millet koyun gibi birinin peşine gidiyor. Koyunun bir uçurumun kenarına gelmiş, aşağıya bir bakmış ki aşağı merak böyle. Tah atlamış. Koyun. Arkadakiler ne yapmış? Koyun işte. Niye atladım diye sorulur mu? Evet. Allah bizlere hayır versin. İlim ehlini anlayan, tanıyan insanlardan eylesin. Çünkü ilim öğrenmek her Müslümanın üzerine nedir? Farzdır. Ama ehli olmayana da ilim öğretmek aynen domuzun boynuna inciden, altından gerdanlık takmaya benzer. İlmin azaldığı zamanlar kardeşlerim, işler sarpa sarar, toplumun düzeni bozulur, kargaşa had safhada olur. Küçükler, izzetsizler, şerefsizler büyür, ön safhada olur. İzzetliler hiçbir zaman tanınmaz. Allah hepimize hayır versin. Bakın bu noktada sizlere bir rivayet daha hatırlatayım. Bunları işleyeceğim için ikinci bir mukaddime olsun diyor fitnede. Kıtlık zamanı, insanlar aç, ashabın birisi elinde olan bir şeylerle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir yemek vermek istiyor. Gönderiyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü yanına 4-5 kişiyi al, gel de bir yemek vereyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bütün ashabı çağırıyor. Sahabe karısına geliyor, durumu anlatıyor. O diyor ki sen diyor ona dedin mi? Yani 3-4 kişilik yeter. Evet dedim. O ne yaptı? Böyle. Aman bırak sen o işi diyor. O en iyisini bilir. Konum bu yana değil. Sofra hazırlanıyor. Sofranın da biliyorsunuz bir adabı vardır. Herkes oturunca ne yapar? Yemek başlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun içeriye Enes'i aldırmasını istiyor. Birisi hemen sofraya at diyor, yemeye başlıyor. Bakın. Nasihata bakın. İnsanlar aç mı? Aç. Kıtlık var mı? Bir şey düşünür mu hani insan? Çok zor değil mi? Yani karnı doyurma şeyine gider. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı nasihata bakın. Biliyor musunuz diyor. Şu oburun yemek tabağı, pardon. Şu oburun diyor yemek tabağına diyor saldırdığı gibi bir gün diyor size düşman olanlar da böyle saldıracak diyor. Örneği görüyor musunuz? O an kimsede açlık kalmaz. Çünkü bir saldırıdan bahsediyor. Ashab kulağını açıyor dinliyor. Ey Allah'ın Resulü. O gün diyor biz az. Onlar çok olacak da. Kendilerini diyor ondan cesaretli zanıp mı saldıracaklar? Diyor. Yani bunu da tınlamıyorlar da. Yani böyle mi görecekler? Hayır. Aksine. Siz diyor çer çöp gibi olacaksınız. Yani çok olacaksınız ama değeriniz olmayacak diyor. Çöpün değeri olur mu? Ha bugün belki para ediyor. Bir şeyler yapıyorlar da o da çöp ama. Çer çöp gibi ne yapacak? Değersiz olacaksınız. Sahabe bundan çok rahatsız oluyor. Siz olmaz mısınız? Bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Peki ya Allah'ın Resulü ne zaman olacak? Sahabe soruyor bakın bu soruyu. Dert ediniyor çünkü. Siz diyor ne zaman dünyaya önem verip ahireti unutursanız Allah da diyor kafirlerin kalbinde size karşı olan korkuyu alacak, sizin kalbinize de vehen atacak diyor. Ve susuyor. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Arapça konuşmasına rağmen kullandığı o kelime ashab tarafından bilinmiyor. İlk defa duymuşlar. Ne diyorlar? Vehen nedir? Dünyayı sevmek ölümden hoşlanmak. Demek ki bir Müslümanın kadri kıymetinin gitmesi ve kafirlerin her taraftan saldırması ki örnek de çok mükemmel. Kıtlık, açlık, aç safhada bir sıcak yemek yok. Böyle bir ortamda önlerinde yemek var, artık adam ne yapamıyor? Dayanamıyor. İşte bu oburun yemek tabağına saldırdığı gibi. Yani her taraftan insanlar ne yapacak? Cesaretten saldıracak diyor. Demek ki Müslümanın dünyaya meyletmesi ne yapıyor? Kafirlerin kalbinden Allah korkusu. Yani sana olan korkuyu ne yapıyor? Götürüyor. Bu da bir Müslümanın dünyaya sevmesiyle başlıyor. Biri gelince biri ne yapıyormuş? Çıkıyor. İşte bu dünya hırsı yani önceki duyguların değişmesi, senin değişmen, dünyaya bakış açın, öyleyken böyle olması bu ne yapıyor? Hem dünyada fitnenin, küfrün had safhaya gelmesi hem de akan kanın Müslümanın kanı olmasına sebep oluyor. Şimdi düşünün, şu an yaşadığımız asırda bu hadis geçerli mi geçerli değil? Bütün dünyayı elinize alın. Bakın basında da Kurban Bayramı'nda şöyle bir olay vardı. Arakan denilen bir ülke. Belki hiçbirimiz nerede olduğunu bilmiyoruz. Doğru mu? Budist kafirler yarın kurban günü sizi biz Allah'a kurban edeceğiz diye açıkça meydan okudular mı? Bak Amerikan gözlemciler yayınladılar. Uydudan resimlerini çekmişler. Resmi kaynaklar 80 kişi yakılarak öldürüldü diyor. Uydu kaynaklarından bine yakın insanın meydana toplandığını, Budistler tarafından 300'ünün boğazı kesildiğini, 500'ünün toplulukta diri diri meydanda o ölülerle birlikte yakıldığını uydu fotoğraflarıyla yayınladılar. Şimdi bakın, Müslümanlar dünyayı sevdi. Ne yaptı? Allah korkusu kafirlerin kalbinden gitti. Ve akan kan kimin? Ve bakın bazı haritalar görürsünüz. İşte yeşilli, kırmızılıdır. Yeryüzünün toprak parçaları, kıtalar. Müslümanlar yeşil, kafirler kırmızı. Arada kalan üçkağıtçılarda başka renkte yayınlanır. Hangisi fazladır? Müslümanların rengi daha fazla. Katledilenler kim? Müslümanlar. Peki hadisi şerifte 400 kişilik ordu veya 12 bin kişilik ordu azlıktan dolayı yenilgi görmez diyor mu Allah Resulü? Yani 13 bin kişiye çıkmaya gerek yok. 12 bin kişilik bir İslam ordusu azlıktan dolayı asla yenilgi görmez diyor. Siz hiç Resul'ün yalan söylediğini duydunuz mu? Bir yerde demek ki bir ne var? Su kaçağı var. Demek ki fitnenin olması, fitnenin hakim olması Müslümanın değişmesinden kaynaklanıyor. Müslümanın hayata bakışının değişmesinde Allah korkusunu kalbinden kaldırması, onun yerine başka bir sevginin içmesi kafirleri de Müslümana karşı ne yapıyor? Cesaretli kılar hale gelmiştir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İşte diyor, kim diyor böyle bu şekilde olursa, böyle yaparsanız helak olur gidersiniz diyor. Bakın yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fitne zamanı yaklaştığında mesela bir topluluk alenen zina ve fuhuş yapıyor ve o toplulukta zina fuhuş yayılıyorsa o topluluğa Allah ne verir diyor? Öyle bir hastalık müptela eder ki geçmiş ümmetlerde olduğu gibi onun diyor tedavisini arar da bulamazlar diyor. Bugün bu var mı? Var. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ikaz ediyorsa ve zina bugün had safhadaysa hastalıklarla da insanlar mücadele ediyor, bir türlü tedavisini göremiyorsa ki bugün AIDS hastalığı gibi. Acaba biz bu işin neresindeyiz? Ne kadar rahatsızlık duyuyoruz? Ne kadar tepkimizi koyuyoruz? Unutmayın. Böyle bir çemberin içine girdiği zaman sen ben kendimi kurtardım diyebilirsin. Eşini de kurtardım diyebilirsin. Ama kızını, hadi onu da kurtardın ya torununu, hadi onu da kurtardın, din kardeşinin eşini, çocuğunu, bunları hesaplamak zorundasın. İslam'da ne vardır? Bir münker gördüğünde onu izale etmek zorundasın. O da senin imanının nerede olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Bak Kalem suresinin dersini yaptık Ramazan'da, hatırlıyor musunuz? Alçak oğlu alçak, yalanda, zinada, emanete riayet etmemede, her şeyde ön safhaya geçen birine itaat ne yapma? Etme diyor. Allah kitabında böyle deyip dururken eminliği bozulan bir insana itimat edilir mi? Ediyorsa adamın imanında müşkülat. Düşünün, had safhaya gelmiş bir ortamdasın ve fitnenin içinde yüzüp duran bir ortamdasın ama kendine çeki düzen vermiyorsun. Kendini kontrol etmiyorsun. Gidişatına, arkadaşına, imanına, ilim aldığın insana dikkat etmiyorsun. Yol arkadaşına dikkat etmiyorsun. Bu nasıl iman anlayışı arkadaşlar? Bu nedir? İlla birinin sana yanlış yapması mı gerekiyor ki onun yani hain olduğu, onun yalancı, sahtekar olduğunu, yani yollarının ayrılması için birinin sana yanlış yapması mı gerekiyor? İslam önceliklidir kardeşler, insan değil. Önceliğini İslam'a veren insan kurtulur. Ama önceliğini insana veren, ya bu ne kadar Müslüman, ne kadar samimi Müslüman, deyip de İslam'ı böyle atarsan yani ta kendisidir. Orada doğru ve yanlışı anlamanız, ayırt etmeniz mümkün değil arkadaşlar. Allah hepimize anlayış versin. Bugün bakın, genel evrenin açıklığından kimse rahatsız olmuyor. Ama birisi gidip de kızı zinadaysa, eşini zinada gördü mü ne yapıyor Yaşar? Niye öldürüyor arkadaş? Sen bundan razı değil misin? İlla ateşin senin evinde yanması gerekmiyor. Sana yanlış yapıldığında tepki veriyorsa otur o imanı bir gözden geçir. Yine bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tartının bozulmasına karşı bizi ne yapıyor? Uyarıyor. Alışverişte hile yapan bir topluma Allah geçim sıkıntısı verir diyor. Şimdi ele alın. Pazarcının haline bakın. O kadar mal satar, o kadar eline gelir geçer. Var mı bereketi? Veyahut kitap satar. Veyahut mobilya satar. Veyahut pirinç satar. Geçen bak mesela pirinç yapacaktık dükkanda. Vallahi dişim kırılıyordu. Lan attığın 3-4 tane taştan ne umuyorsun ya? Koskoca çuvala 1 kilo taş karıştırdın. Ya o 1 kilo kaç liraya? Ne yapacak sana ya? Ama adam ona bir hile katmaktan ne yapıyor? Zevk alıyor. Bakın şu dolmuş duraklarında tezgahlar, seyyar tezgahlar var. Hiç aldığınızı gidip de elektronik, tabi tarttırdığınız kantar da çok önemli de, hiç tarttırıp da bir kilo, yani bir kilo aldığınızı bir kilo geldiğini gördünüz mü? Yok. 800 gramı geçmez. Şimdi ölçü ve tartı bozulduğunda neyle müptelaymışız? Bir bela muhakkak başka bir ne yapıyor? Belayı getiriyor. Bakın geçmişte insanlar çok az para alıyordu, bozulmamıştı, geçiniyordu, bereket vardı, imece usulü vardı, paylaşma vardı. Bugün insanlar geçmişteki annelerinin, babalarının aldıkları maaşın veyahut eline geçen paranın inanın abartısız 1 milyon katını alıyor. Doğru mu? Aynı yaşantı, aynı mide, aynı çocuk sayısı da o kadar yok. Biz herhalde 6 kardeş, 3 dönmüş 9. İki de kendileri 11 kişi nüfus var. Çok rahat geçiniyor. Bugün bir de diyorlar fazla çocuk düşünmüyoruz. İşte bir tane, iki tane. Sanki bakkalda çocuk hali, bir de öyle şeyler var da. Düşünmüyorlar. Buna rağmen geçinmiyorlar. Geçinemiyorlar. Niye? Geçim sıkıntısı var. Kendilerine geldiğinde tartı ayrı, işçisi varsa ona ayrı. Kendi çalıştığında kazancını ayrı tutuyor, öbürüne ne yapıyor? Ayrı tutuyor. Bunlar ne yapıyor? İnsana geçim sıkıntısını getiriyor. Bu da neyi? Fitneyi, kargaşayı ve iki insan arasında hukuksuzluğu ve iki insanın birbirine sırt dönmesine, kalplerinin dönmesine sebep oluyor. Peki, ilimle alakalı, biz kul hakkıyla alakalı işlediğimiz hadisleri hatırlayacak olursanız, mağaraya sığınan 3 kişi rivayetini hatırlıyor musunuz? Allah korkusundan işçi ücretini beğenmiyor, bir çift mal alıyor, o mal